Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, tornem un divendres més amb el nostre Murmuri. Durant aquesta hora us acompanyarem Carles Girada, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. El programa d'avui us presentarem el nou disc d'Amazoni, Si els dits fossin xilòfons, de Jaume Pla, de la mà de Jaume Pla, però això serà després perquè ara comencem amb un sextet, un grup Riot, format per un ambient universitari a Siracusa, Nova York. Dos d'ells tenen formació clàssica tocant el cello o el violí. S'han donat a conèixer a la Marató de la Música del mitjà britànic NME. De moment, tenen publicat un EP titulat Is Year. I continuem amb Senyor Chinarro, una cançó dedicada al seu fill. Un dels temes destacats del nou àlbum, El Mundo Según, que va publicar a finals de l'any passat i tot i així va tenir molt de temps també per sortir a gairebé totes les registres del millor del 2006. És per això que encara ens queden molts temes per anar saborint i desgranant aquest àlbum de costumisme sureny, de tocs surrealistes, i ho fem amb aquest Gigi Pennington. Esta es la canción de G. Penningstown. Aquí a escala mi menor, bastante parecido a mí, que ahora canto mi pequeño. Si te quedarás en el colchón, a veces es mejor llorar tras los barrotes por el sueño. Esta es la canción, se va a llamar como tu madre quiera. Ya te digo, yo te llamo Gigi Penningstown. Gigi Penningstown. Gigi Penningstown. Y tu idioma, que no sé cuál es parecido al irlandés, y el llanto que sí que comprendo. Tienes hambre o ganas de jugar, no puedes mantenerte en pie, no voy a darte mi teléfono. Esta es la canción, se va a llamar como tu madre quiera, porque eres un sol, te llamo Gigi Penningstown. Gigi Penningstown. Gigi Penningstown. Te daré 30 besos en cada moflete y me afeitaré. Todo sea por Gigi Penningstown. I ara continuem amb uns altres andalusos, i és que el nou disc de Los Planetas ja està en boca de tothom. Nosaltres ja fa temps que us vam presentar nous temes, però ara és el moment adequat per tornar a sentir algun dels temes de la leyenda de l'espacio. Potser el disc es convertirà en el més important de la seva carrera, o com a mínim serà el disc nacional més elogiat del 2007. L'esperat setè disc de Los Planetas ha transcendit l'àmbit del rock alternatiu des del mateix títol, que fa referència al clàssic La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla. És l'única broma d'un projecte tan ambiciós visiós com meditat, acostar el rock psicodèlic al sentiment flamenc. El primer single és Alegrías del Incendio, que va ser el més venut a Espanya en la setmana d'edició, i no perquè les televisions n'hagin emès sense parar l'eròtic clip, ja que el seu to pujat de to, doncs el seu to pujat ha fet que les televisions no s'hagin vist massa, però el YouTube ha rebut més de 10.000 visites en només 7 dies. Vídeos a banda, aquesta cançó ens recorda Los Planetas de Super 8. Yeah. I la banda que ara sentirem, Good Shoes, són una representació de l'escena indie britànica emergent. Aquesta ha estat una banda comparada tant amb grups clàssics com The Jam com amb moderns com The Futureheads. Tot i que es van formar el 2004, el 2006 va ser l'any decisiu per aquesta banda, quan van editar el seu primer EP sota el nom We Are Not The Same, amb una bona acollida per part de la crítica. A finals de març van publicar el seu àlbum, que van gravar a Suècia sota el nom Think Before You Speak. N'escoltem Never Meant To Hurt You. amb Patricia Palomino. El proper 2 de maig, Mazzoni publicarà nou disc, si els dits fossin xilòfons. Jaume Pla ofereix un disc multicolor, beneït per aquella curiositat que l'obliga a trencar el motlle cada vegada. Cadascuna de les cançons està plena de detalls i matisos. És un món en si mateixa, de manera que el seu talent melòdic s'abraça amb l'experimentació musical. El nou LP de Mazzoni és una obra arriscada i polièdrica, on segueixen brillant les melodies que han catapultat Jaume Pla a la categoria d'orfebre del pop. Si els dits fossin xilòfons, Fons és la continuació al primer disc de Mazzoni que va publicar en català. A cavall de dos llocs, despullat vers el món, esquivant decisions, somiant que perdo avions, no tingués-me per res, tants anys i només he après. Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. Aquesta cançó, No tinc temps, creus que ha marcat un abans i un després a la teva carrera? No, un abans i un després no, però sí que ha sigut clau per moltes coses. Abans i després no, perquè tampoc ha canviat tant la meva vida personal, no? Però sí que, clar, el fet de que sortís a casa FM a l'estiu tan seguida ens va permetre tocar bastants de llocs que segurament no haguéssim pogut tocar molts festivals o el Mercat de Música Viva de Vic o així. Llavors sí que és... I a més als concerts es nota que quan toques aquesta, doncs és el típic que la gent se la sap i clar, és una cosa que a mi personalment no m'havia passat, no? Uh-huh. Ja fa temps que toco i tal, però no... Això no... Que comencis un tema i la gent de seguida el reconegui i es posi a cantar, doncs és una cosa molt agradable, no? I aquest tema doncs formava part del disc Esgarrapada, el primer disc que cantaves en català. Que faci servir aquesta llengua, té algun valor afegit o és simplement circumstancial? No, és una cosa... Sí, sí, sí, és una cosa que té valor, però més personal que res. O sigui, el sentit de que... em vaig veure que si volia expressar certes coses que volia expressar en el disc anterior, en català era com l'única manera de fer-ho, perquè és com la llengua que en aquell moment... O sigui, si ho hagués fet en anglès m'hagués deixat coses. I hi ha discos que realment vols que siguin tu mateix, perquè estàs en un període concret de la teva vida que vols plasmar unes lletres que reflecteixin al 100%. I em vaig trobar així. Llavors em vaig trobar còmode i he continuat. Sobretot t'ho preguntava doncs, en referència a la primera pregunta que t'he fet sobre doncs, la bandera del nou rock català. Si parlem de la generació anterior del rock català, doncs tenia molts factors polítics. En aquest cas, aquesta nova generació us aneu desfet, no? Sí, jo trobo que és una cosa positiva en nosaltres, no? Que, per exemple, té una mica... Estava llegint un llibre d'això de la Ona Laietana i de la música catalana dels anys 70, i crec que també era bastant així. Hi havia la nova cançó, que era la part més política, però llavors hi havia tots aquests grups com Màquina i tal, que era més música, no? Uh-huh. I jo sempre m'he sentit més còmode amb aquest concepte de música i les meves opinions polítiques més al darrere, no? I trobo que sí, que ens diferencia i ho trobo positiu. Tornem al disc Si els dits fossin xilòfons. Aquesta cançó que sentim titulada La granja de la Paula és una versió explosiva del Maggie's Farm de Bob Dylan. Explica'ns per què aquesta cançó. Bueno, tenia moltes ganes de traduir alguna cançó d'en Dylan al català, una cosa que és una mica difícil perquè són molt complicades i tal. Vaig intentar-ho amb alguna i no em vaig sortir, però amb aquesta li vaig anar pillant el truquillo i amb la música, vam fer la música entre tots amb el grup. I vam fer-ho així al principi per provar a veure què, i vam veure que sonava bé i la gent li agradava. O sigui, aquesta cançó, de fet, just després d'Esgarrapada ja la vam fer i portem temps en directe tocant-la. Uh-huh. I és una part important de la nostra directa. I bueno. si mirem aquesta lletra de la Granja de la Paula, és del tot adequada als nostres temps, doncs amb aquesta figura del mil·laurista que està a l'ordre del dia, la lletra està molt, molt ben trobada, eh? Sí, perquè és això, que avui en dia la granja pot ser qualsevol cosa, no? Clar. Vull dir, pot ser la fàbrica on treballes, pot ser el lligat que té l'hipoteca del pis, o sigui, qualsevol cosa que t'oprimeixi i no et deixi... Viure tranquil·lament és la Granja de la Paula, no? El disc anterior també versionaves una cançó, en aquest cas la cançó Setena en colors, de Pau Riba, i a més heu compartit escenari. Aquestes versions són homenatges a gent a qui admires? Sí, sí, sí. És que és la veritat, perquè tampoc és que m'hagués proposat de fer una versió cada disc, no? Però ha sortit així, i realment sí, hi ha molta més gent que admiro, però aquests dos els admiro bastant. Uh-huh. Jo he fet, per exemple, de que... Bueno, jo quan vaig fer la cançó aquesta no coneixia en Pau Riba ni res, I el fet de que al cap d'un any estiguéssim fent treballant amb la banda dels lladres amb ell i cantant la mateixa cançó junts a l'escenari, doncs és una cosa que em va omplir molt, no? Perquè, no sé... No t'ho esperaves, no, potser? No m'ho esperava quan vaig fer la versió. Ni que el coneixia ni res. Va agradar descobrir. En una entrevista que li feien precisament amb ell, el Pau Riba, parlant de Bob Dylan, ens deia que una de les coses negatives del cantautor folk era que ja no innovava, que s'havia quedat amb una fórmula que funcionava i que funcionava molt bé, però que ja no s'arriscava. Creus que aquest és el perill o la virtut de l'èxit? És el perill de l'èxit. Però jo trobo que tot depèn de quin moment facis. Jo tampoc... És molt difícil estar tota una carrera innovant, no? I jo trobo normal que algú pues, arribi a un punt que digui va, ja he fet alguna cosa i em quedo aquí. Uh-huh. Ara, és molt diferent si ho fas al tercer disc o si ho fas quan em portes 20, no? Clar. En Dylan, jo crec que fins després del Desire, que és el 70 i pico, ha fet discos molt bons fins llavors. Llavors, és diferent que Oasis, que el tercer disc ja sonaven igual, o ACC, que fa 30 anys que sonen igual. Vull dir. Sí. Que li ha arribat tard, no?, això d'acomodar-se. Eh? Que li ha arribat tard, això d'acomodar-se. Sí, li ha arribat tard, i té cançons brutals bastant entrat als 70. Uh-huh. Llavors, sí, és veritat, però hi ha casos encara... Com a mínim, musicalment sí que s'ha estancat una mica, però el concepte vital d'ell, no?, perquè és un tio que està fent concerts sempre... sense parar, o sigui, la seva gira es diu la gira de mai parar. Sí. Molt diferent, en recintes molt diferents que, per exemple, Rolling Stones, no? Que sí que ho fan molt de tant en tant i sempre en llocs, bueno, cada cop més rimbombantes, i la música és el que importa menys. I en diran l'espectacle, si tu vas al concert, l'espectacle és la música, no hi ha efectes de llum, ni petardos, ni tot això. Per acabar, ens quedarem amb la cançó El riu, que què ens podries explicar d'aquest tema? Què significa? Bueno, és una cançó que parteix d'un somni que vaig tenir, on se m'emportava el riu, i llavors amb aquesta sensació al cap vaig intentar que la música transmetés el que jo vaig experimentar somiant, no diguéssim, més o menys. Una música que simulés una mica el corrent del riu, que fos així continuada i una mica hipnòtica. I, bueno, a mi és de les que més m'agrada del disc i per això l'hem posat primer. Per començar bé, no? Sí, perquè estic bastant satisfet d'aquesta i, bueno. Molt bé. Doncs res, recordem un altre cop que aquest disc, Si els dits fossin xilòfons, es publicarà el proper 2 de maig, aquest disc de Mazzoni. Nosaltres hem parlat amb Jaume Pla, que moltíssimes gràcies per haver fet la nostra trucada. Molt bé. Que vagi bé. Adéu. Apa, adéu. Se m'emporta el riu i no t'he dit adéu. Queden enrere les cases entre els canyissars, amb roba estesa als balcons que mai veuré secar. Se m'emporta el riu i no t'he dit adéu, i és el que em sap més greu. Cansat per nedar i arribar fins als troncs. Fang en els ulls, aigua tèrbola dins els pulmons. Se m'emporta el riu i no t'he dit adéu, i és el que em sap més greu. Amb només 21 anys, Peter Silverman ha publicat el seu cinquè disc. És, però, el segon dins de la banda The Antlers. The Attic of the Universe és el nou àlbum i està realment gravat des de l'àtic de Silverman a Manhattan. El concepte del disc gira al voltant de la instrumentació i la utilització de la guitarra acústica. El resultat és un so envolvent que construeix un clima a l'estil de Sigur Rós, tot i que la veu de Silverman va més a la línia de Jeff Buckley. N'escoltem una mostra de The Universe Going to Catch You. Thank you. Fa gairebé 3 anys vam conèixer el primer àlbum de Machine Go Boom, sobretot amb el seu tema Captain Obvious. Ara, el grup de Cleveland, liderat per Mickey Machine, torna amb el seu power pop punk i un disc titulat Music for Parents, que es va publicar la setmana passada. Escoltem Mami. El proper 8 de maig surt a la venda God Save the Clientele, el nou disc de Clientele, que va ser gravat a Nashville amb la producció de Mark Nevers de Lamb Shop. A més, com a novetat hem de dir que hi ha un nou integrant al grup, Mel Darcy, que porta el violí i teclats. Clientele són un grup londinenc que destaca l'escena pop independent tant pel respecte a la tradició que demostren les seves cançons com per l'autenticitat a l'hora de mesclar psicodèlia, pop i folk amb classe i emoció. Escoltem Bookshop Casanova. Dean Warham i Vita Phillips, casats, residents a Nova York i exmembres de Luna, ara juguen a ser com Gainsbourg i Birkin. Divorciats ja del grup i units maritalment, van començar a gravar com a Dean and Brita amb el disc L'Aventura, un disc de versions produït per l'etern mag de l'estil aplicat al pop, Tony Visconti. Ara el productor repeteix amb ells a Back Numbers, un disc encara més sofisticat que juga amb els temps lents i morbosos que van convertir en un mite Serge Gainsbourg amb els seus duets amb allò més xic del cinema francès i Jane Birkin. Ens quedem amb Words You Used to Say. Dirty, the drinks are dead. Happy birthday, have this you said. We're color-coded, we're coded red. And those are words you used to say. Bring it. And I am gray. Those are dragons we used to slay. Those are games we used to play. And those are words you used to say. I continuem anant fins a Canadà perquè ara escoltarem un tema de Julie Doiron, un artista que va començar la seva carrera musical al 1990 i als 18 anys tocant el baix en una banda de folk psicodèlic que es deia Eric's Trip. Walk Myself Up és el seu nou disc que la cantautora canadenca ha publicat el passat mes de gener i on trobem moments intensos i melancòlics que ens proporcionen temes com aquest Don't Wanna Be Like You. I suppose I'll just let the love in. I suppose I'll just let the love in. Don't wanna be like fa uns dos anys que alguns de nosaltres ens vam quedar atrapats en una veu que ens va commoure més enllà del possible. Dolça, agonitzant, trista, desesperada. Així és la veu d'Anthony dels Anthony and the Johnsons. Encara no tenim nou disc, però sí que poden tornar a sentir la seva veu en un mini EP de Michael Cashmore titulat The Snow Upsides. Tot emoció en temes com How God Moved Twilight. And God in wings I hoped simple flowers oil spread upon the face of a wooden moon the unreal, empty, the seat, the seal, white sheets, unbloodied, proof of touchless dawn, picket at sunlight, snow longing, love and stone. and sleep is your dark eyes. Eclipsed me all. You smiled, the pool is empty. Pale foam of joy. Without you, there's no morning dawn. No rise, no rose lies beyond the smudged sky. But lilies hide like snow fading oceans. See life dazzling with tiny lights as the river is the sea. And is no more, while clouds drift by, while flowers die. God, I heard them say it loud. I dreamed your eyes reflect my plan. Acabem el murmuri d'avui a l'estil més pop amb The Icicles, quintet de Michigan format per 4 dones i un home. Després del bon gust de boca que van deixar amb 100 Patterns, el seu primer àlbum, estan a punt de publicar el segon sota el nom Arrivals and Departures, del que forma part de la cançó La Tida, amb la que us deixem fins la setmana que ve. Que vagi bé.